Гэта было даўно, калі птушкі яшчэ не мелі гнёздаў. На вялікім дрэве сабраліся аднаго разу сава, варона, верабей і ластаўка. У пяску пад дрэвам грэбалася курыца. Жар-птушка, убачыўшы сваіх сябровак, наважылася навучыць іх будаваць гнёзды. Прысела да іх на галінку і прамовіла: «Кожны з вас павінна быць гняздо, але навучыцца будаваць яго непроста. Як і ўсякая навука, гэта патрабуе шмат цярплівасці, настойлівасці, увагі, інакш нічога не выйдзе». Але не даказала яна гэтыя словы, як курыца пачала кляваць носам і тут же заснула. Сава, вылупіўшы круглыя жоўтыя вочы, сонна пазірала на жар-птушку. «Задужа стракатыя пер'я у гэтай жар-птушкі і занадта прыгожы голас. Хіба такая красуня можа чаму-небудзь навучыць? Дарэмна я прыцягнулася сюды». І яна гучна зарагатала. Совы заўсёды рагочуць, калі ім што-небудзь не падабаецца, і адляцела. З тых часоў і перабіваецца сава днём сплючы дзе-небудзь у дупле, а ўначы седзячы на галіне. А гнязда так і не ўмее рабіць. А жар-птушка тым часам казала: «Перш чым будаваць гняздо, трэба падумаць, дзе яго будаваць. Добра выбраць на дрэве галіну з трыма развілкамі, потым назбіраць дубчыкаў і, памагаючы сабе дзюбай і лапамі, сагнуць іх, класці адзін на адзін». Пачуўшы гэта, варона сказала сама сабе: «Дык гэта ж зусім проста, такіх развілак на дрэвах колькі хочаш». Варона лічыла сябе самаю разумнаю і была рада, што яна першая ўцяміла, што такое гняздо, і тут жа пракаркала: «Карр, карр, все залежыць толькі ад моцнай дзюбы і ўчэпістых лап. Карр, ура, у мяне будзе цудоўнае гняздо, больш мне і слухаць не патрэбна. Я ўсё і так ведаю». І каркнуўшы яшчэ раз, яна адляцела. З тае пары варона робіць сабе гняздо. Але якое гэта гняздо? Тоўстыя дубцы тырчаць з яго на ўсе бакі. Вецер прадзьмае яго наскрозь. Дождж палівае яго зверху. А жар-птушка тлумачыла далей: «Гняздо можна, але зусім не абавязкова будаваць на развілцы галін. Яшчэ лепш звіць яго пад страхою хаты, дзе не будуць страшныя ні дождж, ні снег. Мітуслівы верабей, які не мог уседзець на адным месцы і ўсё пераскокваў з галінкі на галінку, тут не ўстрымаўся. Вось і добра, — падумаў ён, — палячу хутчэй, каб гэтыя птушкі не занялі ўсе падстрэшша». І ён пырхнуў, нават забыўшыся чылікнуць на развітанне. Так і жыве з таго часу верабей дзе-небудзь у шчылінах на падстрэшшах ці пад дашках. Але жар-птушка яшчэ не скончыла. Пасля таго, як выбрана месца і дубчыкі звіты, трэба прынесці ў дзюбе гліны і як след замазаць усе шчыліны. Потым трэба паслаць усярэдзіне сухой травы і мяккага пуху. Вось тады і будзе цудоўнае жыллё. Жар-птушка змоўкла. Маленькая ластавачка, якая даслухала яе да канца, падзякавала і паляцела. Адляцела і жар-птушка. Толькі курыца мірна спала і нічога не чула. Праз нейкі час яна прачнулася і сказала: «Я, здаецца, трошкі задрымала, але ж ці трэба ўмець віць гняздо, тлуміць галаву рознаю навукаю, ці не лепш жыць на гатовым?» Так курыца і дагэтуль не ўмее віць гнязда, месціцца на седале ў куратніку, які будуюць для яе людзі. Толькі ластаўка з усіх птушак, якія сядзелі на дрэве, адна цярпліва і ўважліва слухала ўсё, што казала жар-птушка. І яна ўмее біць сапраўднае гняздо. Гняздо ластаўкі знадворку аблеплена глінаю, всярэдзіне выслана сухою травою і мяккім пухам. Ёй не страшны ні дождж, ні вецер, і птушаняткам яе заўсёды цёпла і утульна.